Chciałbyś tak, może być fajniej, wszak nic nie jest tajne. Na kilo Holandię, żeby sam Aleksander zajarał się freestylem, jak garniturem Sunset. Marzenia nierealne w promieniach setek mil. Ja na ławce jako szyl, zapach gorący grill, jako apap plus bata dym. Poczuj komfort, jaki zapewnia tylko Rolls Royce. Pieprzyć frajerów typu Boyzone z niebieską eskortą. Dla psów tu nienawiść, jak do animal porno. Poczuj tą wolność i spróbuj ją przebić. Mam staw, którym zwakałbyś się nawet Cimoszewicz, wersja Supra. Latam dalej niż małeś po zupkach, krążąc po orbicie jak HIV po prostytutkach. Ostrość ustaw, kwadrat, chill, tak ja żyję w tej krainie. Zwakałbyś się nawet Leszek Miller. To mój dla psiarni thriller, tytuł, tytoń, maskot. Masz coś, ja uskuteczniam podróże jak paszport. Na gazie jak Castrol, na bazie jak hardcore. Chuj mnie kogut patrol, jak w sobie mam to la la la la la la la la la la ten ten ten ten ten la la la la la la la la la ten ten ten ten. Ja i mój lolo poza kontrolą, to jest projekt hip hop. No to płonie komercy jakich troje, co? Teraz wszyscy środkowy palec, komu? Policji. Ja i mój lolo poza kontrolą, to jest projekt hip hop. No to płonie komercy jakich troje, co? Teraz wszyscy środkowy palec, komu? Policji. To dzień to ja przed blokiem uskuteczniam rap swój. Kiedy to dotrze, że przez procent patrzę na ten świat tu. Masz dymnastyk? Nie pokaszluj, temperatura wzrasta jak kurz na mym zegarku. Czas dla poszukiwaczy skarbofoby, pies, zdech, śmiech, dreszcz. A Pan Bóg wie o co B, tak jest. Nie wiesz o co chodzi, naprzeciw mnie z bakana Liga Polskich Rodzin, los tak mnie stworzył, że chuj kładę na reformach. Mam zajebisty plan jak te laski Jamesa Bonda. Roślinny full kontakt, luz w sercu wariat. Fale 6, 6 i 6, Radio Maria. Bo mam moc jak po handlach, tok myślenia abstrakt. Jak Dziurewicz na wałkach, mózgu raktaj. Ostry w płuca konflikt, kopie bobani niczym boksić. Dla mnie frajda w ręku Oscar, za którego dupy dałby nawet Wajda. Więc mnie oskarż za to, że preferuję time w formach różnych. Widzisz w mojej krainie, zbakane chodzi nawet Rydzyk. Prosto ze społecznych nizin, Filip porcja. Widać po mordach i dogaszonych lolkach. A więc kij w dupę policji, ja się dalej bawię. Za te brednie, co na co dzień słyszę, moje życie zawijam w filisie. Za te brednie, w których uczestniczę, moje życie zawijam w filisie. Za te brednie, o których nie nic się. Tak jest! STS!